إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بقي آيات كي زجر اغي خلق لا چه پیغمبر خلافكو ومن يشاقر رسول صحابه کرامو ده طریقه خلافكو اغي خلق لا زورنا ورکلا ورپسی رد شرک کی جن اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا. ظاہر کی سربت نمالیمی گی اگر کدوان ربت شتا دے چاولی زجر اگر دشمنانو دا پیغمبر لور او دل تذجر دشمنانو دا اللہ چیغی و سر شرک کی لیکن دا اصف ظاہر کی ربط حقیقی ربط دا دے چیز پیغمبر خلاف او صحابہ خلاف و بنیادی مسئلہ کی دے پیغمبر چې دنیا ته کوم مسله راوړی او توحید وا دغه سي صحابه کرامو چې هغه سره مرګرتیا کړی و او په توحید کې کړی و نو ذکر پسې وضاحت وکړه چې اصل دشمنان د پیغمبر او اصل دشمنان د صحابه کرامو هغه مشرکان دي زګه ټول انبیاء دنیا ته توحید راوړلو نو چې دا غي سره چا دښمنۍ او خلاف کو نام مشرکانو کنه زګه ورپسې د شرک رات شروع کو دا اصل دښمنان دي پیغمبر چې غي الله سره شرک کوي بهشک الله نبخي دا خبره چې دا سره شرک وکړي شي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ او بخنه کوي د هغه ګناونو چې د شرک نه کم دي او د شرک نه واړه دي ښکته دي هغه چا د پاره چې واړی څنګه آیات کې شرک ردو دغه ځبکی ورسره ورسره مؤمنانو ته ترغیب دی او تسلی ده چې ګور الله تاسو ته دمرا میدان کولاو کو چې د شرک نصیوا ارسینو بخمه هر څومره ګناونه چې الله یې بخمه خو تاسو د شرک نه ځان بچکه په دې طریقه باندې مؤمنانو ته ترغیبوم دی چې بس صرف ځان د شرک نه بچ کې نو الله معافي کوي د نورو ګناونو او مې شرک بالله فقد ضل ضلالا بعيدا هغه څوک چې شرک کوي د الله سره دی گمراه شو پاوی گمراه سره چې اړیر لري دا د حق نه یو مطلب دا چې د دې سړي په کفر کې شک نشتا دې قطعی کافر ده خان څوک چې شرک کوي د الله سره نو زده په کفر کې شک نشته ولی غلالم بعیدن یې ویل دې د ایمان او د اسلام نه ډیر لري شو نو چې لري شو نو کفر شو کنه اځم مطلب په کې دا ظلالاً بعیداً چلانا بولی ذات تا ہدایت نکی تا پاگا خلقو کشو چه ختم اللہ علا قلوبهم دیت الله هدایت نکي توفيق ولنور کوي ګن دا دواړه اشاري ارزه کې چې دا جمله راشي چې فقط ظل ظلالا بعيدا ايوب کې اشاره دا غسړي کفر تا چې یقیني دي بل بګي اشاره دې تا چې دې محرومه دي د ایمان نه د اسلام نه پر پسې د شرک وضاحت کوي ځکه شرک لفظ دی عام لفظ دی اداغي کې ډېر قسمونه دي اعتقادي دي فعلي دي بیا اعتقادي کې څلور قسمونه دي په دعا په علم په عبادت په تصرف دلته الله رب العزت هغه یو قسم ذکر کوي چې دا شرک په دنیا کې ډېر دی د دینه څوک خلاص نه دي د دینه څوک بچ نه دي ځکه دا یو قسم راوغسته ها ان يدعون من دونه الا اناسا اوازونه او رمضان شي نوې دا خلق بغیر د الله نه مگر هغه چاته چې هغه زنانه دي ګور او ازونه کې غیر الله ته دا شرک په دنیا کې ډیر عام دی حمزه کوي چې دې ته څوک شرک نه وای کنه دا خو زمونږ اولیاء سره محبت دی دا خو مونږ الله ته وسیله پیش کوو نو دا ډیر زیات دی په کثرت سره دی د ذکر دلته کې په تفسیر کې بیان کو چې دا आवाज کول رامدد شویل دا په دنیا کې ډیر زیات دی ولیکن د دې زمانه د مشرکانو حال الله بیانې چې هغه مخ کې خوبوم غیر الله ته आवाज کاو چې هغه وخت کې سجول شو کنه بوتانو یا نور والله وی دی وخت کې چې دې چا توازن کوي نو هغه زنانه دي اناسن څنګه یو مطلب دا دی چې غیله لباس ته زنانه او جوړ کړی دی وګوره دنیا کې څومره درگاهونه دي زیارتونه دي هغه باندې د زنانه او کپڑے پرتی دي شالونه پیچولی دی بنارسه پیچولی دی سروشنو دا خود زنانو جامی دی او غدی ولی تا غستولی دی مزا ولی نه خضا جوڑا کردی دا مزا که اللہ رب العزت توی چی تاسو زنانو تا وادو نکوی تاسو خودتی نزنانو جوڑا کردکنو او بیا رازین و رامدت شو توائیں این آسان تیم داو چې دې مشرکانو وا کله خپل الها او تا आवाज وکړ سوال ویت نه وکړ دا غي بوت نه به आवाज راته او आवाज به زنه نه نو ولېږي کې و شیطان ناستوا نو شیطان یې و سره خبرې کولی دیووی چې دا ګورم سره خبرې وکړ کنه موږ یې پوره جواب راکو دې په نظر کې وا خپل چې دې په خیال کې سوو یا غولي یا ملائکه یا نور هغه په حقیقت کې جنات او جنیه به چې आवाज به زنانه او پشانته و الله رب العزت وی زنانه او تاواز کوي اناسن بل دوام دا چې کمزوري و پکې الله وی کمزوري خلق ته आवाज کوي چې ستاسو په خیال کې هم د سکار نه دی کنه ان آسان دریم مطلب دا دی چې دې آیاتونو کې داغه مشرکان وباسته چې غیبا ملائکو تا بنات اللہ وی چه ملائک دا اللہ لونه دی کن تاقین زنانا جوڑ کلی وی اب یا بے اتاوزون کل نا اللہ وستاسو پا خیال که چه ملائک زنانا شوی ناقی تاوازون کوئی نبلی دی رامدت شنوی دی بغیر دا اللہ نا مگر زنانا ہوتا چه دی پا خیال کی دی وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا آواز نکی دی پا حقیقت کی مگر شیطان تا چه سرکش دی نگور دی دی که دو خبر اکڑی یو ذلوی چه اچھا تا آواز نکی صرف زنانا ہوتا اناسن چه دی پا خیال کی بس پتاولا گی دی چه بل سوک نشتا کنا تھا اور پسی ویچنا این یدعون الا شیطانا مریضا ننا بل هیچا تاواز نکی دعوت نور کی مگر آغا شیطان تا چه سرکش دے دوڑا خبر سنگے ہو لیکی خو منافات تکا یا با آغا خبر یا با دا خبر یا با آواز کی مونساتو تا او یا با آواز کی شیطان سرکش تا جواب دار چې د دې په خیال کې الله وی بل چا ته आवाज نه کوي دي هم دغه خپل الها او ته چې هغه دې په خیال کې ملائک دي او مؤنث دي د دې ځای حقیقت او د الله په نسبان دي دې هیڅ ته आवाज نه کوي بغیر د شیطان نه ہی ادعون الا شیطان نخا لیکن بل سوال دے چی شیطان تا خوی چا آواز نہ دے کڑے کڑیر سخ مشرکان لگی خوچر شیطان تنزیوی لیچ رامدت شی لوی ادوان اپنی کہرا رسی توبہ ہو قرآن وی چنا ہی ادعون الا شیطان مریضاً حدی جواب داده چه شیطان خو اتزان نبل سو جوڑ کری دی کنا اغا اتزان نا ولی جوڑ کری دی اغا اتزان نا جبریل او میکائیل جوڑ کری دی ندی پی دا اغا گمان کئی او حقیقت کې دې شیطان ډېر لوی دوکه او سره کړی ده دې شیطان او ځان باندې نوم یې خدای دې ولی دې شیطان او ځان باندې نوم یې خدای دې غوث دې شیطان او ځان باندې نوم یې خدای دې ملائکو ځکه الله رب العزت وایي چې دې پوئېږي نه ملائک کم دي ولی کم دي دا دی چې سر تعلق ساتین دا او شیطان ده فاغو تا دا زن نکل یو شی کل بل شی نو دی پوئی گی نا او که چاو تاوی چا تازو خو شیطان تاواز کوئی نا جگڑا با سر کئی شیطان آخو دمون دشمن لیوی خواه دمرا پلے دوکا کی پرات دی نو دا غو جاو چی دی با کل لارو هو بلتا یا بل بوتا او داغنه ویسا سوال او ساجت غوختو داغنه با تاواز راتو مذیب اوی چی داغو را مون سر خبری اکڑی کنا لکه مشرکان چی قسی جوڑی کلی کنا او ایراغی او دانی رو ورده پا قبر نوی دا قبر نو تاوازو شو اگر بیا خوشحالی یو ما سر بابا خبری اکڑی مالی دا قبر نلاس راویست او اگر بابا نده اگر دغه شیطان ده ده پا قبر کیوم ده ده پا بود کیوم ده ده پا ونا کیوم ده ده پا ویخوام ده ده پا خوب کیوم ده ده قشه ده بس خودی دوکا کی گی خواب کته ته ډیر وای چې لکه ولی نشتا شیطان دی او دوکه کوي موږ لري د ځان نه تکله خزه جوړي او کله سجوړي کله سجوړي وګورو ته وی ولی ته شیطان وای دا وګورو تاسو دا لري او به ذبی کوي کنه بس خرزی خان قرآن ښکاروي دی आवाज نه کوي د خپل حاجتونو لپاره الا شیطانن مگر دغه شیطان ته आवाज کوي اپویږي نه نوم په زبل سګدي او غدا سو شیطان دې مریضن چې ډیر سرکشه دی توبه ډیر سرکشه چې زموږه سرکشي بل چا کې نشته بره ها اومي شرک ترالی عمر پر ټوکه مسخري کوي ها الله رب العزت وی چې یا خلق ول شیطان تاواز کوي لعنه الله اخو الله په لعنت کړی دې لعنتی مرګرته کوي لعنتی تاواز کوي دا بیا تاسو هم لعنتیان شوې چې دې لعنتی نه غواړي تاسو نه خبر چې الله شړلې دې د خپل رحمت نه لری کړلې او ویدیو چې تر قیامت پورې وته لعین ملعون او مرجومی لعنه الله و زاغه گمراهه طریقې بیانې چې دې شیطان د خلقو گمراه کول د پاره سور طریقې دلته کې داغې نه شپق بیانې ښا چې دا په دې طریقو باندې خلک گمراه کوي یو طریقه وقالا ویلو دې شیطان لا تخزننا من عبادك نصيبا مفروزا یا الله زبني سما استا په دې بنديانو کې ځان لا برخه مقرر بنديان وستای او برخه او پکې زمای بندیان بستائی پیدا کړی بتائی رزق په لتور کئ ستا پزمو کا به ګرځي ستا رزق به خوري او आवाज به ما ته کئ رمضان شي به ما ته وي اجتون به زمانه غواړي او تعظیم به زما کئ بالکل نصیب مفروضن او بیا مفسرین لیکلی چې دا سمره برخه ده ناغه حدیث ولې پیش کړو چې الله با قیامت کې آدم علی السلام ته وای چې خپل اولاد نه دې د جهنم د پاره برخه جدا کا آدم علی السلام ډیر پریشان شي او وای چې الله من کم سمره د سمره نه سمره جدا کما الله بل عزت په ته وای چې من 1990 د زرنا نه سوا او نه نوی نو یو پکې پاتې شو په زرو کې یو پاتې شو جنتی اذا نور ټول نصیب مفروضان در شیطان برخه ده کنه سمره غټه برخه ده دا دغه وعده دي کنه چې زبا داسې کوم نو ګور هغه څه غیب دان نو داغه خپل ګمان زغلول دي دا کار څو خپل ګمان زغلې کنه او داوا کوي چې زبرداس کوم زبرداس کوم خان زکه سوره سبا کې بیا راشي چې شیطان هغه ګومان رښتیا شو هغه چې څنګه ویلیو کنه چې واستا بنديانو کې برخه نسم خپل نوم باندې مقرر نو هغه ګومان یې رښتیا شو رښتیا چې په زرو کې با یو تن جنتی نو ټول شیطان برخه ده کنه چن په خلکو نظر واچي کنه بالکل دې کې شک نشته ښا دویمه طریقه ولو ذلنم ازبدیت باندې زګم راه کوشش کوم زبدی لا دعوت ور کوم گمراه تا ولی شیطان غسوک نشی گمراه کول اخو دا اللہ اختیار دی چی یهدی من یشاو و یذل من یشاو ہونا دیکھ پل کوشش کئی کنا او سمر زوری والا ور کردی دا مانا پاکی دا کوشش خوا زبادی گمراه کوم او کوشش با کوم زدی دا گمراه دریمه طریقه ولو من ینم زوذیتا امیدونه ور کوم امیدونه امیدونه دسو چل غفور رحیم دی الله ډیر مهربان دی دا امید بوله ور کوم الله مهربانه او د الله رحم او فضل تابو تمخ کی کومه چې مړه ډیر غفور رحیم دی او بخنه کوي چې توبه او باسه هر سبا ته معاف کړي ګناونه پکې او دغه امید ول ورکی ول ومن ینم دا یو ارزو ده زم دام دې کله وتوي من طول الاعمار چې ډیر عمر دې ته خلا اوس مطلب دې له شونډه دښنا شو او ډیر عمر دې دا توبې وخت نه دی دا یې سړی پینګری شی وډای شین بیا توبې وباسي دی وخت کې ته ځان ما ته صوفي سیب جوړای په لومان نه نو دا زوګانه و تور کې دا به ته موي چوایا یو لسمه کوا ډیر لوی ثواب دی لوی ځوان ته आवाज کوا ډیر لوی ثواب دی دا خو یو لیاو سره محبت څه کنا په دې دوکا کینو ته الله پر رحمت یې دوکا کوي ښا چې الله غفور رحیم دی الله پر رحمت په مغفرت دا صفاتونه او تمخ کې کیږي ښا زګه چې کله الله خلق منی کاو نو دیو ته نو ویلی چې فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور شیطان هم دوکنه کی پالا باندې بالله معنا هم دقوا چې د الله صفاتونه رحمتونه او بخنه دا به تمخ کی کوي چا خو ډیر او ګناونه او پکې عذاب او توي چې الله غفور رحیم توبه او باسخا سلورم فلا امرنم زبا امر کوم دیتا نو دا سی امر نکی لکا قرآن کی چه امر کی اللہ کنا فدا امر نمراد وسوسا دعوت چه اللہ ان دعوتکم فستجبتم لی زبا امر کوم دیتا زبا حکم کوم دیتا وسوسیبکم فلا ابتکن آزان الانعامی نذیبا کټکی وغونا د سارو دا ټول شیطان وسوسه ده کنه ها هغه وخت کې د جاهلیت د عربو په وخت کې وا چې کله د هغه بچی او خان بچی و پیدا شو یا نور سارویو پیدا شو شیطان براغه ورته وی چې ګوره سن پای دا وګول لا سې کټکا نبی او بیا و پای یا ول سوره کا نبی او پای بس سن هوا په وکړه ته سن پای سا نو بس زغی د وخانو کې روغ وخت د چانو ښا ټول به دا وسی سری کړیو اغي ته دا وسوسه چولې کله به وتلاند لات منات پنوم باندې شو نه خپې وکا دا د شکرانه او نظرانه ده وګونه به کټ کړل خو چې کله دا زمانہ راغله شیطان پوښو چې هغه خو ډنګر دی وخان دی وان دی ګډي بيزي دی کنه پرش داس انسانان میولی زو چولای ککل نامه چې هم ډنګرو پشان دی فضلت انسانانو کی دا کار شروع کو چما شوم پیدا شنو دے برانګ چې ګورې پاینا وګول سوریکا پاینا کار سوو باندې و توا چوا داسې وکا اسو نو بس هغه د شرک نه خوي په وکړه د انسانان نه داسې جوړ کړه فلې وبت کنا ځان الانام خامخا بدی کټ کی وګونه سارو دا پکې د شرک نه خي او پینزم امر بکم زیتا فلیغیرن خلق اللہ زیبا دا اللہ خلق بدلی خلق دا اللہ شکل دا اللہ پیدایش چلا سنگ پیدا کری دی ناغس بے نپری دی کالا ناری نپیدا کری اندیبت زنانا جوڑا کی کالا زنانا پیدا کری اندیبت زنانا ناری نه جوړ کیم حدیث کې ډیر راغلی چلا لعنت کړه دې پاره ناری نو باندې چې ځان د زنانو په شانتي کوي ناری نه وای نو سونی به پریخي وي شونډې به سری کړیو او خبرې به د زنانو په شانتي کوي ټول کار به زنانو او کله وداسي چې زنانه وي او ځان نه ویناري نه جوړ کړی دا تغییر د خلق الله لپاره طریقه سره چې خدا تغییر وکړي د خلق الله د معنات نذین دې فل غیرنا خلق الله ذی بخامخه بدلی د الله مخلوق ان ذا الذین څنګه خلق الله دا اسمان زمکا نور اوس پوکمه دا سمره چیزی دا مخلوق دے کنا او دا اللہ دے دا پر پیدا کری دی چاگر دا وحدانیت دلیلو ندی دیو لگی دا دا غی عبادت شورو کو دا مخلوق نے خالق جوڑ کو اگر چی توحید دلیلو نا غی دا غی سر شرکو کو نو خلق بدل که کنا خلق الله اگر اللہ پیدا کری و دخپل وحدانیت تپار دلیلونا او مخلوق لگی دنو داغین معبودان جوڑ کرن تا اللہ دین بدل که دقس اگر دین چی اللہ پی خلق پیدا کری و چی توحید دے اگر بدل که انو شرک تے دینوی چی دا دیر برکتی دین دے ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله اغه څوک چې نسی دې شیطان لرا ولی بغیر د الله نه دا مطلب څه کنه ها من يتخذ الشيطان وليا من دون الله ګوره دوه مطلب دی ها دا شیطان جنني ابلیس دا مرګري دا ته مراد دی اغی سنگا نیسی اغی تا خودی دشمن ویو غصی و تکیه چیره کده منگا ولیده کنا اده ده منگ لاس لراغی کنا او داوی کنا او اللاوی نا ولی و تاوی دوست و تاوی داو جداده چی اغا و تا دزان نسو جور کردی کنا اده دوکا کردی شیطان ده او دی و تا ولی وی چی مالا پا خوب کراغلیو اما ته ویلو چې ګوره زما شکرانه دغه نه کې قضا نه کې او ککله دې قضا کړه نو ګوره بیا به خیر نه وي یری یې کنه کته ته شل زلوې چې دا شیطان دې د ځان یې ولی جوړ کړی دې او له خوار څه چل ورځي نو دی وی ګوره ته وی اولیا او ته شیطانان وای ادویم داری چه شیطان نمراد انسی شیطانم دی کنا دی انسانانو کی سمر شیطانان دی او خلقو نیولی دی پا دوستای سرا و پا محبت سرا نوی دا دما پوخ دوست دی دا دما مرگر دی دما وی عرص غم خاتی دی سرا دی دوالت نمرا دی اغا سوک چنیسی شیطان در دوستو بغیر دا اللانا فقد خسرا خسرانا مبینا یقینن دیگو تاوانی شو پخکارا تاوان سرام رسوا شو پخکارا رسوائے سرام سلور دا سو قسم تیر شو شیطان دوکی کنا لا تخذن یو لو ذلن نام دو لو منین نام دری ولا آمرن نام سلور ولا آمرن نام پینزو اشپگم داد چی عیدوهم و یمنیهم وعدی کی دی سردا شیطان اور دوگانی امیدون و تا چیم وعدی و سرکی چگره الله بغیر د دې بزرګانو نن رضا کیږي د دې په وسیله باندې وا الله سره ملاويږي او الله به سوال قبليږي چې د دې و الله ته پېښ کړي د دې په وجه باندې به جنت ته ځي دا خو ډېر لوی خلق دي کنه ها یا ایذهم و یمنیهم ها وا دې و سره کوي د دروغ او قیامت کې وی کنه چو وعدتکم فاخلفتکم ما وعده کړیو خو بس زبکه نیمه تاسو دروغ ویل او ما یعذم الشیطان الا غرورا فاذین کی خلق سره شیطان مگر د دوکین اولایک ما وام جهنم دغه خلق چې دی چې شیطان پس روان دی هغه تا وازونه کی اور امدد شي وی هغه دوست نیولې نو زید دی خلقو جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا انا بو میذاری نخلاصین ان الله لا یغفر ان یشرک به بیشک الله نبخی چې شرک کړی شي د سران او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخی هغه گناهونه چې کته د شرک ندی پاو چا د پاره چوغواړي او مې یشرک بالله یا سو چې شرکو کی د الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینا گمراه شو پاوې گمراه سره چې لري دې د حق نه کفر یقیني شو بل دا دا چې محروم شو د الله د رحم او د فضل نه بس ان يدعون من دونه الا اناسا بل ننکی دا مشرکان بغیر دا اللہ نا مگر دا زناناو لکه دا خپلو آلیہو نا زنانا جوڑی کری دی دا غی لباسی و تا غستول دی ناشنا ناشنا کرن یا دیو جن چاکی دے دادا چا ملائک دا اللہ لون دی دی غیتا وازو نکیو لون گنی کنا اناسن وین یدعون الا شیطانا مریضا او نرا بلی دی حقیقت کې مگر شیطان سرکشم ہوئی گی نا خیال دائی چی دا مونگا دی اولیاؤ تاو آزو نکو لوی زوان تاو غوث تاو دی تاو آزو نکو او حال داری چی دا شیطان دی اغاو تا دزان نغاوس جوڑ کرلیں اغاو تا دزان نلویزوان جوڑ کرلیں ٹول کار داغ دا اغیس خبر دیخو با قیامت کی انکار کئی کنا عدیتا با دروغ جنوئی کنا چا مونس خبر جو دروغ جنو داو جداد دو ککلی دی شیطان زکا اللہ رب العزتوئی حقیقت کی دی آواز نکی مگر شیطان سرکش تخا لعنه الله وغفر الله فلعنت کړه دې او خپل رحمت نه شړلې دې نو څوک چې هغه تواز نه کین هغه بم فلعنتی وقال ویلو ذی شیطان لا تغزن من عبادك نصيبا مفروضا زبخام خانی سما استاب بندیانو کې یو برخه مقرر د خپل ځان د پاره ولو ذلنهم او خامخابه گمراکم یعنی کوشش وکوم په دې د گمراهه گمراه کول خدای له اختیار دی زبا زور لګوم ولومنینهم او طریقه به دای چې امیدونه به تا چوما چل غفور رحیم دې بخنه بو کی یو امیدونه به تا چوم چې ذیک ډیر ثواب دې دا کار کو ذیک ډیر ثواب دې او په دې الله رضا کی منینهم ولا امرنهم او خامخا امر بكم زیتا وسوسبوتكم فليبتكن اذان الانعام نذيبا کټکیو پریکیوا وغون سروم چې بغیر د دین نه پاینو وردا او تغوی دي ښا کله چې یو باندې نه تاسو کې چې دا ولي داسې کړی یا دې خپل سروي سره یا دې خپل ماشوم سره ویره بس دا بغیر د دین نه پاینو او دا لست دی تارو لے چولے دی کڑا دی ولے چولے دا کنجک دی ولے چولے تاویز دی ولے چولے یروی بغیر دا دینا درد نکمی بس چدا واچو انو بیا درد دا ټول شیطان چلو ندی خواه اگر پا بدن کی چلی گی خواه رگو نیسی سو کی درد شورو شی بل پلو تاوی چدا تور تار واچو چواچی نو بس لاسته وباسی نو روغ موٹ شی دمره پی کلکڑی کنا کتو توی چی دا تار دا نشلوم وی نرو رو داست چل بنکه آو تو بطو بیر کلکی جگڑا باسر کئی خوا تا دا شیطان سمره دا بردست کرتب دی کنا خوا فلا مرنم او باقی دبا حکم کم دیتا فلیغیرن خلق اللہ دیبا بدلی اگا خیستا شکل چی اللہ ولور کردے پاگی کبا لگیائی لگیائی بس پاگی با نہیں خوش آلا چی اللہ سنگا پیدا کردے گو را بس قدرتی اگی تبا اولاری بدلی بے چی دا میں ندے خواخ دا شکل میں ندے خواخ دا او دغه سی خلق الله اذا الذين بدلول توحید بنمنی خانزی بور پوری او خپل شرک ته بدین وی ښا چې مونږه مشرانو دین او دغه سی مخلوق الله دې لپاره پیدا کړو چې د وحدانیت دلیل شي او غیته نه معبودان جوړ کړو او من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله اغا سو کو چې نسی دی شیطان لرا مددگار بغیر د الله نه دا وی ډیر لوی ولی دی ها او دې دار سو زموار دی وی ها تنه ګوره څومره خلق راضی او زی هزار چا په خبا قاعده کار کیږي ها ازمه اختونه پېشي وی پکټي راوړي ابیا روغ موټ شي او واپس دی په خپل خپل ته نه منی وي پیدا شیطان دی دا ولی نه دی شیطان دی او امتحان نه پتا سبحان الله نو هغه څوک چې نسی دی شیطان لرا ولی او مددگار بغیر د الله نه فقد خسر خسران مبینا نو دا سړی تاوانی شي او رسوا شي او پر رسوای ښکارا یعیدوهم و یمنیهم وعدی کی دی سر شیطان چی مرد تا کار بکی گی دا گورا دی چیوی اللہ تخلواز کی کنا اللہ دی سوال قطع نغور دی کنا او بیا و یمنیهم او دا ملک واردوگانی و تا چی چه پلانه خوشو پلانه خوشو تنی خبر تا پوسو که کنا خواب او ترای چه بودی دما زیارت کاکا سیبتا زیارت کاکا سیبتا بودی دم چل تکی پاگی گمبت کی بوٹی شوی او چه پانو تیوشو که نوینا تی روزی خواب داولی دا یو برد سرو کندولیو کنا دا غلی را غلی و غیت خاتو چلتا و زیارت کاکا صاحب خیال شو کنا نبوٹی تینا جوڑ شو دا دروغی دا ملکو جوڑ کلی خوا فما یادوم الشیطان الا غرورا وعدی نکی شیطان دی خلق سرام اگر دوکیم اولائکا مأوام جہنم دا خلق چیزی کنا دا دیز اے جہنم دے وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا عَنَبَ مُمِيدَ دَغَي جَهَنَّمْ نَا خْلَاسِهِ